چی دیا؟ گیا بگری کرم حوالی که خوشم پیا اسانی خری کریم یا دوزینوا براستا رینی نی پیا یک اجینه کاسپرا آنو توانی ویتی او پیا ببینید لم نامه یا اوی رون کدوتا که گرینگ تریشت گرتوی تی بر با دوزینوا ریمی ها؟ اما حوالی که زو خوشا خیره ببرنم با پاریس ها؟ بلام هیچ بربخته نبینم با روشتیم با پاریس نه اگر ریمی حتا و خیره اتم با دنیا و اکر باقم اومه اتم ام حوال خوشم پیوی آنو، با چونکت راز در چون بلگی زورم دلائه لسر خرافی هم کابرایا استا هیچی وایا کم پی نماو برز بریل، هر یکم دار بینی من هستم بوا کرد، بله پاره که زوری لو همو منالا بباو که گو کردو توا که گرانی جیان پالی پیو ناون لمالا که اوا بجین مروفی کستم کارا گرنده اوی ریمی بدو زینو بزوترین کاد زور اترسم چاروانی من دریجب کشه هیچ من لان نیه که باور بخصکانی او کپرا خراپ بکن چیم پی بلین؟ خاتو میلگان و عرصو کری استا برگه اون بله برو پاریس اون کواتا ابی رینی زوب دوزین و پیش اوی اون بگنه ایرا بله ایا لگ مالی کس برشی؟ بله نوی رینیه هیچ زنیاری کت هیل بره و برس ناخیر مکم و دیار برستان زنیاری تان هیل باری او منالانی لمالی کس براجین بلان با توی پانا ایم نالی که ننسی نیو ریمی بی؟ بله همو بیانیگ لبدرگا که ایمو ارون ریمی کتی که زور رکو پیکو باشا تواتا تو این نسی ریمی استانی رنیا کس بر لگل کمومال منالا نردونی بولادی بارینی نوی تریه آیا جگه خیان ازانی؟ وابزانم لده ایلوی شکن زر سپاس دکیم با هاو کارید ایلوی چنه لیره و دوره خان مکم وابزانم امزنه همو پلانکم پوچالا کاتوا ابی پیش آوان بگم اوی اگه نه همش دیکم ده دسته چیه آگدار بن استا کاتی بشودان تا ندای گوتم آگدار بن من زوری لکم یشه که خورس اکیم من زور بی طاقتم ها ریان تینو تنه بوا ها ریان ها؟ کور دور نکمی توا با چی چوی تا سر او درختا ها؟ چی بینی وا؟ ریمی باست با دیم نگله باست ریمی جنی کور ده چو خوش هر دو توا جنی کور ام کرده وید چیا دابل دا خیرا وابزانم لکوشکی که کن نسیگ بومتاوا شانه بلاتا آهان دیگه لیره سر سکی تم کشک کنه پیست دیگه من لعوض خوشکانی تو بیر ریمی خواه سیرا، شکی و هر به بیر ما ناید چون او کسیش وکو ریمی منالی مالکی دولمنی وکو میلیگان للای کاسپر بجی زور سیرا بلا ما چون که خزانی میلیگان ایچه که لدولمنترین خزانی انگلتر او ریمی اشتانه خوتوه ریمی تو لکوی؟ ریمی امرو به جایشتین کاسپر لئمی جا کرده و بردی برد برد من لام وای کاسپر یوی لما مشاره توا تو آتیا نگی؟ ها؟ واتی اگم ام پیاو نقشه بوشته گی تره کشه کاسپر پیاوی که خرافه ایوی ریمی من لیب شاره توا دوائی با پاره کی زور بمانه توا ها؟ ایوی ریمی نبینین هتا برد پاره زور ندین؟ من واتی اگم خانم ها؟ ها؟ آنو پیمان بله استا ریمی لکویا؟ نازانم کاسپر فرانیو ای لکویر قابل زینی کن بو نه هاتونه توا؟ حوالم برای قصد که چی لی بسر هات؟ جاتو چی ریمید؟ ایمان پیمانو دراو بکرین بجای ریمیا زانی من که کاسپر ناجزی بو ام دیه بو ای هاتین که ببینی چطو ایلاقو چه بسر ریمیا؟ خیزانی میلیکن رایست بادین که بگرین بجای ریمیا چنکه کچیانا؟ ها؟ براستا؟ ها کچی دی؟ چطو درو ناکی؟ ریمی چند ساله که در خیزانه که انچه بوتوا ولوان بونیا بوشه اکی جوری بجای هشتوره ناو کسانی پاشان بولن در کود که ریمی چی لی بسر هاتوا؟ چون گرایم بدوایا پش من دوبونه که زور بو من در کل کلیره ایش اکاد بلان تو بچی ای سلمیری اما راستا اما باور راکی واب زنم ریمی ملوان که یک امی پیه چند جار بینی و ملم ملیا اما راستا ویسی اوی افگاری دیگا راستقی نکنا واب زنم ایسا شتکان لطن اشکره بو گرنگ اوه شونه که ریمی بدوست دینه و نیا هیزان یارکتان دست کل باری ریمی و پیویست بگر رینو با پاریس تاو پولوه کاسپر بدوست دینه و به هر شوه بو بین دست دیاسا هر و چارمانه ای خواه جان ببرست میریگان مود اروین و ریمی دوست دینه و بینه و لرمی به دنیایی و باشی چون که رمی اگره تو با مال خویان هرکاتی اگ بیست نخیر نادت نه هرگیز با جمع ناله اما محاله اما همو من خفت اخوین با جابونه و رمی اما نا تو این خوما لم راستی گل بکیم که بیر لرا کردن که ایتا و باش با چی منه تینا و با ایرا ها؟ لچو دور که ورا دای حتا اشتی اموه دستم نکوه نیالم ایرا بزیبیلی باشا ها؟ اما نابیر چون رویا ابوه پیست بو رزگاری بکم چون اما رویا ابوه رزگاری بکم ابوه نمیشتا کس بر ریمی بفرن تسلیمی بکا بو حسو کودی قد برگیری ناگری ابوه دست وستان نوستا مایا دولیا بک استخو ابینه بگرانوی بولا دایک راست یکی مدران ها؟ ملوان ککم؟ دایکم زور سباستکم مادیو وینی منو دایکم لسر ام الوان که دروس کراوا بوی پیموتی اما بند اختریش تلیلام لدنیایا لسوزی دایک خوشایی سرنیه مادیو بله یارمتی رینیه ایم بله یارمتی رینیه ایم ریمی شاردویت یوا بو اوی پاره لکه سوکاری ریوی پسینه به هر شوازه بی چی؟ لهر ساته که بی آدار یا نه ماتیو مرو نه مرو این پیشتی ما با تویا بله ماتیو نه لیزا نه بی بکری ناکی ریمی بچه تو بلای دایکی ریمی استعبی بچه تو بلای دایکی ایو حس ناکن ریمی بچه تو بمالی خوان ها ابید هر بچه توا منش استع اتم رزگار یکم منش یم یارمتی ای بله یارمتی ای وازی لی بینن باب روات خوی اتوانی بزنها ریمی رزگار چاد بله وازی لی بینن دی برو ماتیو دی برو کیتوا بیل رمی خوش ما هم وا کم مسرو بینینین براستا کاسپر بو یمن زندانی کردوا به تماحید اسکوتنی پاره کی زور برانبر با گرانوام بولای بارز میلیگان بلا ماتیو ها ولداد پیلانکی سر نگرد آیا اتوانید تاروانی پیلانکی ماتیو بن لالقیده هاتو ده